เราก็ปฏิบัติธรรมกันสอนตัวเราเองบ้างคนอื่นสอนบ้างการสอนตัวเองได้นี่ดีที่สุดดีกว่าคนอื่นสอนการเจริญสติก็ไม่ใช่สอนเฉยๆจะเกิดการพบเห็นจะเกิดการพบเห็นโดยไม่ต้องสอนการปฏิบัติมันเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการสอนเนี่ยทำให้เกิดการคิดเห็นการคิดเห็นมันอยู่ไกลยังเอาไปใช้ไม่ได้แต่ว่าการพบเห็นเนี่ยใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีแล้วก็เป็นของที่อยู่ใกล้ๆเพราะนั้นจึงมีการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ต้องทำให้มันดีๆนะทำให้มันถูกเป็นเราเจริญสติอย่างนี้ไม่ใช่ไปหาเป็นแต่ดูทันทีเลยไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปจ้องไม่ได้ระวังมันจะเห็นอะไรอะไรมันจะเห็นไม่ใช่ดูกายมันก็เห็นกายการเจริญสติในการปฏิบัติธรรมนั้นเกิดการพบเห็นเข้าตัวของที่เราทำอยู่มันก็มีแล้วเราก็ใช้ให้มันรู้สึกตัวได้ต้องการใช้ให้มันรู้สึกตัวเมื่อไหร่ใช้ได้ทันทีแต่ความหลงเอาไปใช้มากกว่าความรู้สึกตัวเอาไปใช้แต่เรามีกายมีใจนะความหลงเอากายไปใช้ความหลงเอาใจไปใช้เมื่อความหลงเอากายไปใช้เอาใจไปใช้พอเราจะมีสติเราจะใช้กายใช้ใจเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างอาจจะความหลงมันจะแสดงออกมาจนสุดความสามารถของเขาเราก็มีหลักของเรารับรองว่าชนะแต่ความหลงกับความรู้สึกตัวน่ะความหลงเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะความรู้สึกตัวถ้ามันหลงลงไปแต่เรารู้สึกตัวมีอริยบทมีนิมิตมีที่ตั้งมีกรรมมีฐานมีความเพียรอย่าทิ้งแต่ทิ้งหลักใครๆก็ตามที่จะเก็บอารมณ์การปฏิบัติจะทิ้งหลักอย่าไปหาทำใหม่ๆก็ต้องอยากไปรู้อย่าไปคิดรู้โน่นรู้นี่อย่าไปคิดเอาถูกเอาผิดคิดว่าจะได้คิดว่าจะไม่ได้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเป็นการปฏิบัติล้วนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวซื่อๆอย่ามีอะไรที่มาล่วงมากเกิดไปอยากรู้จึงทำไม่อยากรู้ก็ไม่ทำถ้าทำเวลาใดก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเมื่อความอยากแล้วมันก็เกิดอะไรมาอีกเมื่อไรมันจะรู้เมื่อไรมันจะรู้ทำไมมันจึงไม่รู้หนึ่งวันแล้วสองวันแล้วมันก็ต่อไปอีกถ้าอยากรู้ก็มีอะไรที่มาร่วมเยอะแยะทั้งหมดเลยดีไม่ดีอยากรู้ก็กลายเป็นความหลงไปเลยเพราะมันตั้งต้นไม่ถูกการปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรมาป้องกันเป็นการเจริญสติล้วนๆมันผิดมันถูกไม่เป็นอุปสรรคมันเป็นประสบการณ์มันเป็นบทเรียนไปด้วยซ้ำไป มันรู้มันไม่รู้ว่าแต่เรารู้สึกตัวอยู่ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปรู้อันที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่มันรู้สิ่งที่เราไม่ได้ทำอย่าไปสนใจแล้วอย่าไปหามันด้วยให้มันรู้ในสิ่งที่เราทำนะให้มันรู้ในสิ่งที่เราทำเราทำอะไรเราทำกรรมฐานเราเดินจงกรมให้มันรู้ในการกระทำของเราเดินเพื่อให้รู้สึกเราเดินเพื่อให้เกิดความรู้สึกไม่ได้เดินเพื่อหาเพื่อจะเอาอะไรจากการเดินถ้าไปเอาอะไรจากการเดินนอกจากความรู้สึกแล้วไม่ใช่เดินมารู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วเดินให้มันรู้สึกตัวสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้มันรู้สึกตัวเท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็อย่าไปหาอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปลำดับลำนำอะไรมันจะเกิดตรงว่ามันเกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเกิดก็ไม่เป็นไรไม่เกิดก็ไม่เป็นไรอะไรต่างๆเรารู้อยู่นี่เรารู้อยู่นี่เรารู้อยู่เรารู้อยู่ตัวถูกต้องแล้วเรายกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวใช่ได้แล้วเราเดินจงกรมรู้สึกตัวใช่ได้แล้วถ้ามันเกิดไม่รู้สึกตัวเวลายกมือสร้างจังหวะเราก็หาวิธีอื่นช่วยเพื่อจะให้มันรู้เช่นอย่างวัดสีภาษาอะไรเหมือนกับเขาเขียนหนังสือเขาเน้นตัวไหนที่ให้เราสนใจเขาเน้นสีวัดสีนี่ก็เราพิมพ์รู้สึกตัวรู้สึกตัวสองสามอริยบทมันก็กลับมาได้ให้มันชัดเพื่อให้มันชัดกับอริยบทที่เราทราบกระดิกหัวใส่ด้วยก็ยังดีถ้ามันไม่ชัดนะถ้ามันพลาดเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่มีใครหลอกที่ยกมือสร้างแค่ว่าไม่รู้ไม่มีถ้าเราอยากรู้ถ้าเขาไม่อยากรู้ต่างหากเขาก็ปล่อยความคิดพาหลงไปเฉยๆเขาก็อยากรู้เขาหาอะไรมาเขาก็เอาโน่นเขาเอาโน่นไปแล้วก็เสียเวลาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญสตินี่มันมีให้เห็นทันทีมันรู้ได้ทันทีอยู่แล้วตาก็ไม่ต้องดูอะไรก็ไม่ต้องไปหามันหรอกเพียงแต่เรายกมือสร้างจังหวะนี่นี่ถ้าจะเก็บอารมณ์ให้เก็บเอาอย่างนี้ตั้งต้นอย่างนี้ตั้งต้นตรงนี้เรามันจะไปได้สะดวกจะไปเอาเหตุเอาผลเอาความชอบเอาความไม่ชอบไปเอาผิดไปเอาถูกไม่ต้องผิดจะถูกจะได้จะผิดจะได้หรือจะไม่ได้ไม่เกี่ยวเกิดเท่าไรไม่มีประโยชน์สำหรับเราคำว่าได้คำว่าไม่ได้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราทำที่เราเจตนาที่จะให้มันรู้ต่างหากต่างหากอันอื่นบอกคืนไปทั้งหมดเลยตามความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเอาของน้อยๆเสียก่อนของน้อยๆแหละมันจะเป็นของมากความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรก็อย่าเพิ่งไปให้ความเห็นอย่าไปเอาความเห็นมาแย่งกับความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวถ้ามันรู้มันจบแล้วมันรู้มันจบแล้วความรู้สึกตัวมันไม่ใช่จะหาเหตุหาผลมาประกอบมันเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นความรู้สึกตัวมันถูกต้องแล้วแล้วเราก็ทำถูกต้องแล้วจังหวะที่เราทำเนี่ยเหมาะแก่การรู้สึกตัวที่สุดแล้วไม่มีอริยบทไหนที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวแบบพอดีไม่ช้าไม่นานไม่สั้นไม่ยาวไม่ช้าไม่ไวไม่สั้นไม่ยาวพอดีกับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นความพอดี กับอริยบทที่เราสร้างความรู้สึกตัวกับอริยบทที่เรากำหนดขึ้นมานี่มันก็มีจังหวะของเขาบางทีมันก็ไวบางทีมันก็ช้ามันพอดีของเขาเวลามันไวมันก็พอดีที่จะต้องการความรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อมันเราวิ่งหนีรถนั่นแหละเวลารถมันวิ่งมาเราจะเดินทอดช่องอยู่มันก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ที่บทวิ่งเพื่อให้รถไม่ถูกชนบางทีความหลงที่มันไม่ใช่ความรู้มันก็มีบ้างเหมือนกันเราก็เอาความพอดีของเราที่สร้างความรู้นี่ให้มันเหมาะสมกับความหลงที่มันจะเกิดขึ้นมาไวบ้างช้าบ้างจะไปเอาถูกเอาผิดกับความไวความช้าการเดินจงกรมก็เหมือนกันบางทีเราไปคิดว่าเดิน1ชั่วโมงก็นั่ง1ชั่วโมงอาจจะไม่ถูกเสมอไปบางทีอาจจะเดินมากกว่านั่งนั่งน้อยมากกว่าเดินอาจไม่ถูกเสมอไปความถูกมันก็เป็นความถูกของมันตามสภาพธรรมสภาพธรรมมันจัดสรรมาโดยเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันถูกจัดสรรให้เกิดความพอดีอยู่แล้วการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมแล้วเวลาด้วยเวลาที่มันรู้สึกตัวมันก็มีเวลาที่มันก็มีโอกาสเหมือนรถที่มันวิ่งทักเดียวมันก็ได้เวลาเหมือนกันบางครั้งเมื่อมันได้เวลาได้ทางก็วิ่งเอาวิ่งเอาแต่เวลาไหนที่มันจราจรครับข้างมันก็พอรู้จักช้าบ้างไม่ใช่วิ่งเอาตะพื้นตะพื้นมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยได้การเจริญสติก็เหมือนกันจะเอาเหมือนเมื่อวานนี่มันก็อาจจะไม่ได้จะเอาเหมือนเมื่อเช้านี่ก็มันอาจจะไม่ได้เช่าเนี่ยมันดีอันนี้ทำไมไม่ดีมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องมากมายแต่ว่าเมื่อมันเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่สะดวกนั้นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่มีบทเรียนที่ดีกว่าเหมือนคนวิ่งรถในทางจราจรรับข้างอาจจะตั้งสติได้ดีกว่าการวิ่งแบบทางเปลี่ยวเดี๋ยวง่วงนอนประมาทหลับในไปเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วถ้าจะให้พูดนะถ้ามันมีปัญหาละทีที่สุดให้มันง่วงลงไปให้มันคิดลงไปให้มันไม่หลงให้มันไม่รู้ลงไปมันจะได้เจ๋งตรงนี้แหละเจ๋งที่มันไม่รู้ละสติเวลาใดมันไม่รู้มันรู้อะมันเจ๋งมากแล้วใช่โอกาสกันให้มากแล้วก็มีโอกาสนั่นอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมใช่ไหมพี่ปฏิบัติง่วงเนาะหัวฟัดหัวเวียงมันก็เจียงจากนั่นแหละถ้าหลวงพ่อคิดนะไม่ใช่คิดนะไม่มีใครที่ไม่ง่วงนอนไม่มีใครที่จะไม่คิดบอกคนคนคิดคิดทุกคนแต่เวลานี้ถ้าจะให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเจียงตรงนั่นแหละเจียงตรงที่มันง่วงอะไรจงเจียงตรงที่มันหลงอะไรยังมีความองอาจแกล้วกล้าอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาเก่งในตรงที่มันโกรธเก่งในตรงที่มันทุกข์เลยไม่กลัวเลยไม่กลัวจะกลัวอะไรมันไม่ไปสีภาษานี่บางทีเราไม่รู้เราก็ถือว่าเป็นปัญหาเสร็จแล้วไม่ใช่มันมีโอกาสเสร็จแล้วอาจจะมองงั้นมากกว่าโอกาสดีนาทีทองสำหรับเราแล้วอย่างนั้นมากกว่าตัดดื้อเรื่อล้นมากกว่าเวลาใดมันปกติก็ค่อยเช่นข้าไปโอ้ยไม่มีรถไม่ชาติมันก็คนขับรถนั่นบอกพอถ้ายกจงแต่ขับซ่าๆง่วงนอนเดินวะไตมันลอยเศร้าเดินวะคนเดียวมันจึงไม่ง่วงนะอังกฤษร้อนบางทีมันแอคทีฟเพราะว่าภาษาอะไรนี่มันก็เจ็บนั่นนะการปฏิบัติธรรมก็อย่างนั้นอย่างนั้นจะไปกลัวอะไรพวกเราเจ็บอารมณ์ลงไปอยู่คนเดียวลงไปอยู่กับหมู่ลงไปบางทีหนูจะมาปฏิบัติหนูจะเจ็บอารมณ์หนูจะไปทางวัดหรือเปล่า หนูจะเก็บอารมณ์หนูจะไปฉันเข้าหรือเปล่าผมจะไปทำยังไงเขาไม่ต้องถามหรอกมันจะมีคำตอบอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าไปก็ไม่ผิดถ้าไม่ไปก็ไม่ผิดถ้ามันมีคำตอบเห็นคำตอบถ้าไม่มีคำตอบไปก็ไม่ถูกไม่ไปก็ไม่ถูกมันอยู่กับเราแท้ๆการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ต้องมีการท้าทายบ้างนะเหมือนกับสมัยก่อนไปเรียนไสยศาสตร์เขาก็ฟันกันฟันให้ดูจริงๆเขามีการท้าทายไม่รู้ฟันแบบไหนหรอกฟันกันจริงๆจนหลังเอ็นไปนั่นแหละต่อมจริงๆท้าทายว่าแต่ก่อนที่จะฟันกันมันก็ต้องมีอะไรที่มันพอเพียงหลวงพ่อก็เคยฟันหัวแม่เหมือนกันนะในสุดนะตกใจอาจารย์น้อยเทพแล้วก็พูดหน่อยนะทิ้งไว้ตรงนี้เสียหายมากหลวงพ่อไปเรียนไสยศาสตร์มาเป็นหมอแม่หลวงพ่อเนี่ยเป็นผีใช่ไหมแม่สุดถือผีถือผีอะไรเยอะๆไปหมดเลยท่านแม่สุดดูแม่หลวงพ่อไม่พอใจหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้เลิกเลิกได้แล้วเรื่องผีเรื่องสังไม่ต้องจะไปขึ้นขันหน้ากันแบบจะไปที่ไหนที่ไหนหยุดแม่ก็ไม่ชอบเห็นหน้าหลวงพ่อหลับตาเลยเอาผ้าคลุมหัวมาแต่นาเวลานี่ฤดูนี่แหละไปทำนามากำลังจะนอนนี่แหละคานออกมาหาหลวงพ่อคานออกมามึงไม่รู้จะกูหรือบอกน้อยๆนี่กูนี่แหละมาเหตุสักหลักเมืองประสาทให้บอกให้ถูกมึงจะมาข่มมางากูหรือขนาดคราวนั้นมันก็ไม่รู้เลยมันก็เคยท่องคาถาใช่ไหมไล่ผีอ๋อก็หรออิโตสมยุตตัญญาดังอิสันโตสวัสดิ์ขยันทำงานอนุปโตที่เหมือนตังตีนาหมุกมันก็สู้กับผีได้วะนะพวกได้ดาบขึ้นมาโอ้ไม่ให้จากหลักเมืองเลยเนี่ยควันหัวแม่เลยเนี่ยต้มก้อยลงไปโอ้ยมึงมาฟันหัวกูจังได้หัวกูบ่มันแตกเลยนะโอ้ยบ่ได้ฟันหัวแม่หรอกฟันไม่ให้จากหลักเมืองเลยมันคาดนี่เนี่ยโอ้ยมันหัวข้าวผมขาดเลยบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็โชว์ฝีมือเหมือนกันเหตุที่มันจะเกิดทำไมเราสู้เราต้องสู้ภาษาอะไรความหลงเนาะความทุกข์ภาษาอะไรไม่กลัวอะไรไม่กลัวทำไมจะต้องสู้นี่แหละมันก็เจ๋งนะตัวความง่วงเหงาหอนอนนั่นแหละเราเห็นอะไรเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะมันมีแต่ความง่วงลิบหลีลิบเลโลคิดจ้อยมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านอะไรอะไรต่างๆสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันไม่ใช่ดอกมันไม่ใช่สติพูดมันเป็นกิเลสมันพูดมันเป็นกิเลสมันพูดจะไปเข้าข้างมันยึดความรู้สึกตัวเอาไว้ตกขาลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไปท่านอยากไปพูดว่าหลวงพ่อฟันหัวแม่นะมันมีเหตุอย่างนี้มันเข้าใจกันฟันมาเหยสัตว์หลักเมืองฟันมามากแล้วเริ่มผีเริ่มสางสมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นสมัยเป็นหมอพอมามีสติจืดหมดเลยจืดหมดเลยไม่มีแล้วมันไปเสกดาบโดนดาบให้อ่อนมันกับใบหญ้าจืดไปหมดเลยสติดีกว่าไม่เอาอีกแล้วนั่งหนังหนาวันนี้ก็ไม่เอาอีกแล้วมันต้องปกติหนังอะไรจะมันหนามีดดาบอะไรจะเป็นใบหญ้ามันมอมเมาตัวเองถ้าฟันไปเผลอจะหัวแม่ขาดก็ได้มันก็ประมาทไปแล้วหลายคนที่เรียนไสยศาสตร์ผิดพลาดมีเหมือนกันนะตีเข่าพิษกันสมัยก่อนเนาะพวกได้ดาบฟันขาตัวเองนะขาขาดเลยนึกว่าตัวเองจะไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหมือนกันนะอย่าไปเชื่อนะถ้ามองมีดเป็นใบหญ้าผิดแล้วโอ้ยขวัญเสียเลยพอมารู้ธรรมะโอ้อาจารย์ทำไมสอนเราอย่างนั้นพอมาปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านอาจารย์บอกว่ามามานั่งปกผ้าด้วยนี่จะเอาผ้าออกหลายร้อยโลกคงจะดีแล้วคุณหายากหาผ้ามานั่งปกพูดออกไปเลยไม่ได้อะไรโอ้อาจารย์อาจารย์จะเรียกว่าคนในโลกโง่เหมือนเราหรือพวกเราคนเดียวเห็นไหม ทำไมพูดอย่างนั้นอะไรจะให้นั่งปกผ้าอาจารย์นึกว่าคนในโลกจะโง่กว่าเราเลยคนเขาฉลาดกว่าเราก็มีไอ้มันจืดนะจะไปให้หลงโง่หลงงมงายไม่เอาเอาความรู้สึกตัวเป็นสัจธรรมไปใช้มีดดาบติวมันไม่ยากมันไม่ติวเด็กมันไม่ติวมันหลอกเราหลอกให้เราทำผิดนะอันนี้ความจริงต้องอันนี้แล้วความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แล้วเอาเถอะพวกเรามาทางนี้กันเถอะจะไปลงที่ไหนเลยเอารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเรื่องเที่ยงเด้อมันไปทางไหนกลับมาไปไหนก็กลับมาไปไหนก็กลับมาจะเป็นจะตายจะได้จะดียังไงก็ให้กลับมาเอารู้สึกตัวตบขาเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวต่อไปมันไม่ได้ต้องตบขาตบแขนหรอกมันเป็นถ้าทำให้ได้ทำให้เป็นไม่ใช่รู้มันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่รู้ถ้าเรียนเพื่อรู้เรียนง่ายง่ายบอกตัวเนี้ยก็จำได้ทำมีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวตอบได้รู้จำได้ใบประกาศมาห้อยฝาแต่ยังโกรธอยู่ไม่ใช่สติยังหลงอยู่ก็ไม่ใช่สติเอาไปประกาศเป็นวุฒิบัตรเอาไปหลอกกันคนเราก็ชอบหลอกกันมันไม่ใช่ของหลอกสัจธรรมไม่ใช่ของหลอกเป็นของที่ใช้ได้ทันทีไม่ต้องมีเวลาหลอกใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีเป็นของใช้ไม่ใช่เอาไปโอ้ไปอวดเป็นของใช้จะเวลาใดที่จำเป็นต้องใช้ใช้ได้ทันทีแล้วก็เป็นสมบัติของกายของใจสติเนี่ยเป็นสมบัติของกายของใจความหลงไม่เป็นสมบัติของกายของใจหรอกสตินี่แล้วสตินี่แล้วสร้างเอาสร้างเอากำลังพอมีรู้มีทางไม่มืดไม่มนไม่หลงกำลังเดินได้นั่งได้ยืนได้นอนได้กินได้ถ่ายได้สติสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องสร้างพอๆกันกับใช้ชีวิตส่วนอื่นหรือมากกว่าอันอื่นด้วยซ้ำไปเมื่อมันเป็นแล้วมันก็เป็นไปทั้งหมดนั่นแหละชีวิตทั้งชีวิตแต่นี้แต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวจะเข้าเก็บอารมณ์หรือไม่เข้าเก็บอารมณ์หลักมันก็อยู่ตรงนี้นะจะหลงไปทางอื่นบางทีมันตกแหล่งความรู้มีเหตุมีผลโอ้ยบางทีก็ทะนุถนอมบางทีก็มีสาธะพอใจอย่าไปหลงมันหลักมันก็คือการเคลื่อนไหวหลักของกรรมฐานต้นมาอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนต้องกลับมาจะไปเอายอดมันต้องมีต้นมันจึงมียอดบางทีเช่นความรู้มีสติมีปัญญาปัญญามันเป็นผลของความรู้สึกตัวจะไปเอาปัญญาเลยก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างฐานมีความรู้มีความสุขความสุขมันเกิดจากการที่สร้างสติอย่าไปทิ้งตัวนี้ถ้าไปเอาโน่นเลยอยู่ไม่ได้กี่วันหายหดไปเลยจืดไปเลยต้องอย่าทิ้งฐานเหมือนเราเอาข้าวสารเอาข้าวสุกมากินแต่อย่าไปทิ้งข้าวเปลือกเราไม่ได้กินข้าวเปลือกแต่เรารักษาข้าวเปลือกไว้เรากินข้าวสุกข้าวสารข้าวสุกถ้าเที่ยงข้าวเปลือกมันก็มีกินไม่กี่วันงั้นบอกพอทะยกคือพอเปลี่ยนเฮ็ดหน้านี่ครับที่แท้ข้าวเปลือกคนน้อยให้มาเนาะกรรมก็คือการกระทำของเราเนี่ยมันจึงจะมีผลมันมีมากก่อนมันจึงมีผลการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่าไปเที่ยงนะอย่าไปเที่ยงหลักอย่าไปเที่ยงฐานเคลื่อนไหวมืออยู่เสียก่อนเคลื่อนไหวมืออยู่เสียก่อนลำดับลำนำดูเสียก่อนจะเป็นยังไงจะสุขจะทุกข์จะรู้หรือไม่รู้อย่าเพิ่งโดดเข้าไปอยู่กับความรู้อย่าเพิ่งโดดไปอยู่กับความสุขอย่าเพิ่งโดดอยู่กับความทุกข์อันนั้นอย่าโดดไปโน่นหลักมันอยู่ตรงไหนนิ่งไว้นิ่งไว้เกาะไว้เกาะไว้ยืดไว้จนมันออกรากออกต้นจนมันแน่นหนาหนามันเป็นอเสขธรรมไม่เสื่อมเลยผลต้นไม้ที่เราปลูกไว้จากป่าไม้ที่เราปลูกไว้พอที่จะ ยึดได้แล้วยึดพื้นที่ได้แล้วยึดพื้นที่เราแล้วเป็นไปได้แล้วที่จะเป็นป่าขึ้นมาพอมันเกิดรากเกิดลำต้นแข็งแรงไม่ต้องรดน้ำแล้วต่อไปก็อาจจะไม่ต้องดายหญ้าแล้วพอมันก็สร้างตัวขึ้นมาความถูกต้องก็สร้างความถูกต้องถึงคราวมันสะดวกก็ไปได้เลยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องถ้ามันไปได้มันก็ต้องไม่ต้องทำอะไรหรอกมันเป็นอเสขาธรรมะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเสขาธรรมะอเสขาธรรมะเคยได้ยินบ่พอเรียกว่าต้องพอสวดผีตายเขาจะได้แบบถ้ามันสาดสวดให้คนเป็นไม่ฟังเขาก็ฟังเลยไปคอกระโล่งโป๊กอบุญเด้อพอเด้อแม่เด้อหลวงพ่อก็กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพพยากตาธรรมะทุกขาเวทนาสัมปยุตตาธรรมะสุขาเวทนาบอกคนเป็นบอกกันสอนคนตายเสกขาธรรมะเสกขาธรรมะปหินาธรรมะอัจฉัตตาธรรมะปหิตาธรรมะอัจฉัตตาลมนาธรรมะปหิตาลมนาธรรมะมาจากไหนล่ะอัจฉัตตาธรรมธรรมที่เป็นภายในแก่ตอนนี้อัจฉัตตาธรรมธรรมภายในที่มันใช่ได้มันหลงก็ต้องรู้แก่ตัวเองพระเหตาธรรมะไปแก้ภายนอกเขาว่ากับกูเขาว่ากับกูนั่นแหละพระเหตาธรรมมึงมาว่ากับกูทำไมมึงว่ากับกูกูไม่ลืมมึงอย่าว่ากับกูพระเหตาธรรมภายนอกทำไม่ได้หรอกอัจฉัตตาธรรมะเข้ามาหาตัวเองแก้ตัวเองมึงโกรธหรือรู้สึกตัวหยุดอัจฉัตตาธรรมหยุดได้ทันทีได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องของเราเรื่องคนอื่นทำไม่ได้